Jaio musika hil, badirudi Berritxarrak taldeak disko hori plazaratu zuenean, zerbait adierazkorra esan nahi zuela, eta horrela izan da. Gogoan dut, noiz izan nuen lehenbizi Berritxarrak taldearen berri. Gure herrian bazen neska bat, Naiara, izugarri maite zituenak nahita nahi ez taldeko taldearen doinuak. Eta nahita nahi ez horretan bazegoen mutiko gazte bat teklatuak jotzen zituena. Eta Naierari asko gustatzen zitzaion. Kantatzeko modua ez dakit, baina pianoa nola jotzen zuen eta talde hura. Eta gogoan dut gaztetxean jo zuenean mutiko horrek esan ziola talde bat egin behar zuela. Eta izena Berritxarrak izango zela. Eta esan nion Naierari, jo, izena behintzat ona dute. Eta hasi ziren jotzen eta hasi ziren batean eta bestean ezagun egiten. Gogoan dut, 1988 urtean, egin eta egin irratia itxi zutenean, bizikleta bira bat egin genuela Euskal Herri osotik. Sei herrialde behintzat pasatu genituen. Eta Iruñako Euskal Jai gaztetxean bazkaldu ostean, bizikleta zeldu ginen Altzasura. Eta gaztetxean utzi ziguten lo egiteko lekua. Eta bi talde jotzen zuten. Eta bigarrena Berritxarrak zen. Eta Naiarak esan zuen, bueno, lo pizka bat ingo dugu eta gero ikusiko ditugu. Baina haze burrunbada joko zuten, gu lo seko geunden gaztetxeko goiko solairuan, eta ez ginituen ikusi ere egin. Baina gero askotan ikusi ditugu, batean eta bestean, EHZ-etan edo Oribai gaztetxean, Bilboko jaietan edo Kukutzan, mila lekutan. Eta beti zerbait berria eta zerbait atzegina. Duela urte bete, azken kontzertu emango zutela esan zutenean, zitenean gogoa piztu. Eta orain dagoen sarreren sukar horretan, ez dut neure burua ikusten. 5-10 minututan bukatzen diren kontzertuen sarrerak ateratzeko, ez daukat nahiko habilidade behar bada. Eta ez dut erosi ertzainakena, edo lapoiarena, edo ez dakit. Movida hori ez zait asko gustatzen. Baina ikusten nuen, kontzertu bat, bestea, ikusi arte, beude, batean bestean, eta nik miarritzen ikusi nituen, eta uste nuen horrekin aski zela. Bilbora ere nintzen joan, uda zen, eta oporretan geunden, eta nahiago izan nuen Zarautzen geratu. Baina azken kontzertu honek zerbait piztu du. Eta azkena izatea, badu zerbait. Negu gorriak horrela ikusi genuen, azken guda dantzara eskinen joan, 16 urte besterik ez genituen eta akanpada batean geunden, baina gure lagun batzu joan ziren. Eta azkenean, azken egunean lortu nuen sarrera. Ostiralean larun baterako. Entzun aldizkariko lagun batek egin zidan gonbidapena. Eta bi sarrera nituen eta lagunen bat gonbidatu nahi nuen. Eta gonbidatu nuen inoiz Berritxarrak ikusi gabeko lagun bat. Eta esan nion, ez du azola. Berdin du espazara oso musika zalea, baina etorri. Zerbait berezia gertatuko da, polita izango da, soziologiagatik ez bada ere. Eta beto nirekin etorri zen. Eta hiru ordutan flipatu egin zuen. Argazkiak atera zituen, Instagramera, historiak bidali, fotoak, eta izugarria zen bizi izan genuena. Ondoan genituen ezagun asko. Tartean, Negu Gorriak taldeko Fermin, Adi-Adi eta Pentsakor, Jon Eunanue, Esan Ozenki, Metakeko, Black Isbeltzako, Ekoizlea, antzegoen Mikel Anestesia edo Pintza ere bai, eta beraik, ziguraski, Negu Gorriaken bukaerako nerbioak izango zituzten gogoan. Baina, somatu nuen, Fermin izugarri aldatu zitaren aurpegia, Inigo Muruza eta Negu Gorriak aipatu zituztenean, eta Pentsakor ikusi nuen kontzertu erdian. Eta pistaren erdian banuen beste lagun bat, WhatsAppen bat edo beste bidali zidan, eta honek ere lehen aldiz ikusten zituen Berritxarrak. Lehen aldiz, azken kontzertuan. 35 urte eman ditu gure kontzertuak ikusi gabe. IES-ean, kartzelan, klandestinitatean, eta Berritxarrak ikustean, bi ordu tardi zutik eta dantzan egitea gogorra egin zaio. Eta gogorragoa eta freskagarriagoa jaso zuen zerbeza guztia. Xehetua heldu zela esan zidan, baina pozik hau ere. Eta ni batez ere bi hauengatik postu naiz. Lehen aldiz, azkenekoz Berritxarrak ikusi duten lagunengatik. Baina Berritxarrak bukatu da, baina musika jarraitzen du. Eta Euskal Herrian talde pila badago merezi dutenak. Astero hainbat kontzertu. Ia 22.000 lagun horiek asteroko kontzertutan ere ikusten ditugun, batean eta bestean. Mila esker Berri Txarrak. Jaio musika eta bizi.